Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. El dimarts, dia 7, a 11:45 del vespre, en contra dels meus desitjos, vaig arribar tard al concert que la Bergadana de Jazz tenia previst a la Font del Vals. En arribar, el primer que em va sobtar va ser la gent asseguda a les finestres i d'altres que escoltaven des de fora amb absolut silenci, en direcció al local replet de gom a gom. Vaig aconseguir entrar al trobar un amic a prop de la porta que amb prou feines em va fer un lloc. Al donar-li la primera salutació, una veu va contestar al davant meu fent la senyal de silenci. Era veritat, no sentia ni una mosca, a part del trio del guitarrista Pedro Javier González. Era evident que el guitarrista tenia l'audiència absolutament entregada i hipnotitzada. Les primeres notes que va arribar a mi curiosament no les vaig associar al mestre i pioner del jazz flamenc Paco de Lucía. Per al meu cap passava un altre músic, llegendari americà, que mai en la seva vida havia tocat flamenc i a més era pianista. L'associació entre Hank Jones i Pedro Javier González per a mi era evident. La forma de sincronitzar les notes era única. Per molt ràpid que toqués, en cap moment del concert ni una sola nota va tapar l'altra. Els sons sortien fluïts i sense atropellar-se. Es podia escoltar una a una les notes dels puntejats sense necessitat de posar-hi cap esforç. La màgica melodia que fluïa de la font de la seva guitarra era fruit d'una sincronització absolutament perfecta entre silencis i melodia. Vaig comprendre que, a part de la fascinació del flamenc, el que tenia embaladit a tot el local era aquesta màgia que feia que la claredat de cada nota fos un plat exquisit per al més exigent gourmet musical. Thank you. Escoltant a Pedro Javier González, no puc deixar de pensar la curiosa forma com ens condiciona l'ombra del gran gegant americà que tenim a mils de quilòmetres i com aquest, molts cops, no ens deixa veure ni apreciar altres gegants que tenim a quatre passes. Pensament que també comparteixo quan escolto el trompetista de Terrassa, Josep Maria Farràs. M'agradaria també des d'aquí donar el meu coratge i suport a l'associació La Berguedana de Jazz per al nivell que ha assolit, difícilment superable, amb el concert de Pedro Javier González. Crec que amb aquest concert ha pujat el llistó a un nivell com el que podrien trobar a llocs tan seriosos i formals com el Palau de la Música o l'Auditori de Barcelona. A tots gràcies per la inolvidable passada vetllada. Seguim amb un dels CDs més emblemàtics de Dexter Gordon, l'anomenat Go, i el tema Cheesecake. Thank you. Weather Report, un dels primers grups que van fusionar el jazz amb el rock i l'electrònica. Weather Report va ser fundat per el teclista Joe Zawinul i el saxofonista Wayne Shorter, quan aquests van deixar el grup de Miles Davis. De fet, es pot dir que bona part de les idees de Weather Report van ser germinades i madurades durant l'estada dels dos músics al grup de Miles. Thank you. Lester Young amb Harry Edison, una d'algunes de les trobades que van ser gravades per al saxofonista i el trompetista als anys 50, o els acompanyava el grup del pianista Oscar Peterson. Seguim amb el que és per a molts la veu més emblemàtica del jazz, el seu sentit del tempo, la seva naturalitat al cantar i la seva tessitura l'han feta una cantant irrepetible a dins del jazz. Escoltem a Sarah Vaughan acompanyada per un altre gran monstre del jazz com és Clifford Brown amb la trompeta. O l'LP que escoltarem forma part de les seves gravacions més selectes i estimades de la cantant. Sarah Vaughan with Clifford Brown i el tema It's Crazy. I jump up at dawn, shake out the sun, laugh like a loon, everything is fun. It's crazy, but I'm in love. I act like a fool, what do I care? I'll be a fool as long as you're there. It's crazy, but I'm in love. I spread my wings and then I fly all around the city. The world's my sweet potato pie and I'm sitting mighty pretty. I sweep out the stars, chase that old moon, fall into bed humming a tune. It's crazy, but I'm in love, love, love, love. It's crazy, but I'm in like a loon, everything is fun. It's crazy, but I'm in love. I act like a fool, what do I care? I'll be a fool as long as you're there. It's crazy, but I'm in love.

escoltat un dels seguidors de Toots Thielemans, jo diria que deixeble avantatjat, l'harmònica de Hendrik Meurkens, que tot i que és desconegut al nostre país, és un dels més grans harmòniques dels nostres dies. Meurkens, de nacionalitat alemanya, ha treballat en grans jazzmans com Charlie Byrd. El so que treu de la seva harmònica i la seva capacitat d'improvisació l'han convertit en un autèntic jazzman, que tant pot fusionar com fer jazz del més pur. Si el jazz ha pogut propagar-se a la nostra civilització és a causa del fet que va trobar les adequades respostes en persones més o menys desarrelades que compartien culturalment inquietuds similars al dels seus creadors, gent de color socialment semi-marginada. Aquest aspecte de música intel·lectual s'explica en els sentiments ambivalents de determinats jazzmans cap als valors del seu entorn cultural. Aquests sentiments el portà a ser músics de jazz i a tractar de dignificar aquest socialment associant-lo a valors d'aquest entorn. Un conflicte d'aquest tipus va ser el que va conduir el jove Miles Davis a connectar amb Charlie Parker i el bebop, i es va posar especialment de manifest amb ell al participar en el moviment que originà el jazz anomenat cool. La tendència de dignificar el jazz davant dels blancs va valdre a Miles com si d'una ironia es tractés que alguns historiadors de la seva raça l'excomulguessin de la sagrada comunitat jazzística, tot i ser el màxim exponent de la música cool. El cool, amb els seus ritmes lents i una manera de tocar més subtil i suau, va ser assimilat majoritàriament per músics blancs, en un intent d'aproximar-se a la música clàssica i blanca en general. D'aquesta forma buscaven l'acceptació tant social com artística dins d'una societat també blanca que els rebutjava. Thank you. CD del vibrafonista Bobby Hutcherson anomenat Conception, The Gift of Love, on l'hem escoltat envoltat d'una petita orquestra de vents. Acabarem ja amb el saxofonista Bill Evans, un dels més coneguts saxofonistes actuals del jazz electrònic i la fusió. Amb la música d'Evans ens anem acomiadant de tots vosaltres fins la setmana que ve. Adeu i gràcies.